Autopromocja. Paweł Kostrzewa ponownie na antenie Trójki. Dzień dobry, zapraszam na Trójkowy Ekspres. Na wydanie specjalne? Nie, na stałe. Na taką chwilę warto było czekać. Na pierwszą audycję zapraszam w najbliższą sobotę, 21 marca, zaraz po śniadaniu w Trójce, tuż po 10. Trójkowy Ekspres, sezon trzeci, rusza w pierwszy dzień wiosny. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry. Dobry wieczór wszystkim, którzy nas słuchają jako audycji. Dzień dobry wszystkim, którzy słuchają nas jako podcastu. Ludzie w ubraniach to ludzie, mężczyźni, kobiety. Zależy, jak się identyfikujesz oczywiście. Może być też pomiędzy, ale wciąż żyjemy w takim świecie binarnym, w którym jest zjawisko pod tytułem moda męska i zjawisko pod tytułem ubrania dla kobiet. I jakoś system mody współczesny oraz jak na to spojrzymy historycznie sobie z tym pojęciem męskiej mody i tym, co ono implikuje, radzi. Są czasopisma dla panów, są linie dedykowane, są jakieś tendencje, są jakieś rzeczy, które budzą opór, są jakieś oddolne pomysły na to, jak ma wyglądać mężczyzna. To się różni oczywiście też w zależności od regionu. Można na to patrzeć kulturowo, można angażować w to portfel, czyli mówić o dochodach i klasach. Wreszcie istnieje coś takiego jak gust oraz taki rodzaj estetycznego spychania mężczyzn z pola mody jako tych, których przecież takie zewnętrzne, takie powierzchowne kobiece tematy nie interesują. No cóż, jeśli nawet niektórzy z nich wciąż chcieliby tak myśleć, moda zdecydowanie się nimi interesuje i zdecydowanie są to osoby ubierające się. Dlatego też zaprosiłem dzisiaj, żeby rozpocząć chociaż rozmowę na temat mody męskiej. No właśnie, czy to pojęcie w ogóle jeszcze ma sens? I w jakim stopniu zaprosiłam dzisiaj osobę, którą uważam za eksperta, jeśli chodzi o ten bardzo szeroki obszar mody, krytyka mody, blogera, podcastera, dziennikarza. Osobę, która nie boi się wygłaszać tak zwanych informed opinions, posiadająca wiedzę i też czasem czelność, żeby komentować polską modę. Michał Zaczyński. Cześć, Michał. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś do nas do Trójki, że dałeś się złapać na wędkę tego jakże obszernego tematu. I wiem, że my dzisiaj absolutnie nie wyczerpiemy, ale chciałabym przynajmniej zacząć w tej piaskownicy się trochę bawić i z tobą się wspólnie pozastanawiać, jak to z tym ubieraniem się mężczyzn jest, a ponieważ dobrze w antropologii przynajmniej mieć jakieś case study, to sobie pomyślałam, że pozastanawiamy się trochę nad mężczyzną polskim i troszeczkę go sobie porównamy z innymi przedstawicielami regionów czy też kultur. Jesteś jedną nogą albo nawet już całkiem poważnie zaangażowany w kulturę włoską. No właśnie. Mieszkasz w okolicy Bari. Nie wiem, gdzie konkretnie, ale... W Lecce mieszkam. No właśnie. Lecce. Więc możesz sobie obserwować też życie codzienne i codzienne wyglądy zupełnie innego typu mężczyzny niż ten tutaj nasz bardziej północny. Więc bardzo mnie też ciekawią twoje wnioski, jakie z tych porównań płyną, ale chyba bym zaczęła od tego nakreślania krajobrazu, w którym my się teraz znajdujemy. Ostatnio spędziłeś trochę czasu w Polsce, w trudnym przednówkowym czasie, kiedy nie wiadomo, co na siebie włożyć, żeby dobrze wyglądać. I jak tak patrzysz na polskich mężczyzn, to co ty dzisiaj widzisz? Też robisz w modzie od dekad, żeby nie powiedzieć. Masz duże doświadczenie w tym, jak się moda męska zmieniała. I gdzieś bym ten początek postawiła naszej rozmowy. Może właśnie w tym momencie, w którym się znajdujemy. Patrzysz, rozglądasz się wokół siebie, widzisz mężczyzn, którzy spacerują ulicami i co myślisz? Że jest dobrze. Że jest dużo lepiej niż było. Że mężczyźni chcą ładnie wyglądać, dobrze wyglądać. Że się zainteresowali tym, jak to zrobić. A nawet jeśli specjalnie nie mieli takich potrzeb, to łaknienie jakby przyszło do nich same, ponieważ od mody obecnie nie da się uciec, ponieważ u nas absolutnie wszędzie jest internet, jest każde możliwe medium, każdy możliwy niemalże program teraz traktuje o modzie. Twój, nie wiem, tak się mówi, bestsellerowy, lecz na bardzo popularny program tutaj w Trójce też jest tego dowodem. Sami się spotykamy w różnych sytuacjach, w różnych panelach dyskusyjnych. Jeździmy razem, Karolino, po Polsce. Chodzimy też nawet do konkurencji i rozmawiamy o modzie. Zobacz, telewizja śniadaniowa właściwie ona nie istnieje, jeśli nie będzie jakiegoś fragmentu oceny. Internet jest cały modą tak naprawdę. No i, i oczywiście mamy to, czego nie mieliśmy przez dekady, stulecia, czyli nieprawdopodobną sposobność kupowania mody wszędzie. Tak? No, bo jest przede wszystkim internet. No i co ten mężczyzna sobie myśli, że kurczę, jednak to jest ważne. No i się temu trochę poddaje. Z drugiej strony, to co ja lubię bardzo w mężczyznach, ubranych mężczyznach, to jest to, że oni są, czy my, rebelianccy. Dużo bardziej niż kobiety, mam wrażenie. Ciekawe. Bo bardziej stawiają na swoim, bo nie poddają się temu, co im się nie podoba, co uważają za niewygodne, bo dla nich funkcjonalność dla nas jest rzeczą nadrzędną i bardzo trudno jest nas zawstydzić. To znaczy powiedzieć, słuchaj, to nie pasuje, albo nie wypada na taką okazję tego założyć, albo jak ty wyglądasz, albo tak się tego nie nosi. Nie, mężczyzna powie, że on tak będzie nosił, bo jemu tak jest wygodnie. I na przestrzeni kilkudziesięciu lat zobacz, ile elementów, właściwie nie tyle ubrań, ale stylizacji weszło z takiego czegoś zupełnie oddolnego, jak sama powiedziałaś na początku, z takiej po prostu chęci, potrzeby i jakby wyrazu buntu, w sensie ja chcę, żeby było mi wygodnie, chcę, żeby było mi dobrze, gwiżdżę na resztę, na wybiegi w Mediolanie i w Paryżu. I to są te wszystkie najbardziej takie memiczne rzeczy, od słynnych czy niesławnych skarpetek noszonych do sandałów, po wiesz, po kurtki puchowe czy bezrękawniki puchowe, które mężczyźni w biurach zakładali po pracy, na garnitury. No przecież to w ogóle nie pasuje do siebie. Albo kolejny przykład, plecaki. Jak taka rzecz nieelegancka, sportowa może pasować do formalnego stroju biurowego? Tym panom pasowała, ponieważ ich teczki denerwowały, były za ciężkie, oni byli zmęczeni, oni chcieli mieć dwie wolne ręce, a jeszcze jak jechali autobusem na przykład, środkami komunikacji, no to jedną się trzymali, to drugą to bez sensu, a tak to sobie pogrzebali w telefonie, czy poczytali książkę. Z kolei te płaszcze w samochodzie niewygodne, no więc musieli mieć te krótkie. I teraz tak, no logika by wskazywała, jeśli mamy cienkie puchóweczki, cienkie kamizelki na przykład, to zakładamy je pod marynarkę, zakładamy marynarkę i udajemy, że wszystko jest w porządku. Ale gdy nam jest ciepło, to wtedy najpierw musimy zdjąć marynarkę, potem ten bezrękawnik, potem z powrotem marynarkę, świecimy gołą koszulą. No niepraktyczne to jest, więc zaczęliśmy to nosić na odwrót. A widzisz. Takich rzeczy jest mnóstwo. No, najnowsze są sytuacje z pokazów w Mediolanie. To jest moda na przyszły rok, ale ponieważ... Najnowszy, czyli z niedawnego. Tak, czyli z tego, co się zakończył pod koniec stycznia, na przełomie stycznia i lutego, to była pokazana moda na przyszłą zimę i jesień. Natomiast z tego powodu, że raz mamy taką aurę, dwa, wszystko, co jest na wybiegach, prawie natychmiast jest w internecie, to możemy zastosować. Mamy szaleństwo wszystkich możliwych bluz, kurtek i swetrów, ale noszonych jak szaliki, takich, które ciepło nam dadzą w plecy, żeby nam nie wiało, które nam nerki zabezpieczą, w pasie sobie przewiążemy. To robi Ralph Lauren, który wywołał absolutną sensację takimi bardzo prostymi, utylitarnymi pomysłami. To robi Zenia. Prada z kolei dorzuciła takie gumowo-poliestrowe mikro peleryny, które po prostu się z kapturem nakłada na płaszcz, gdy zaczyna padać, żeby nie zmoknąć, a potem w razie czego szybko się to zdejmuje, chowa, prawda, do kieszonki, wygodnie. To są wszystko rzeczy bardzo proste, ale to jest wszystko znane, to wszystko mężczyźni wcześniej sobie już wymyślili i używali. A widzisz, czyli powiedziałabym, ta natura przekorna, antymodowa niech będzie, zaczęła obłaskawiać te takie, powiedziałabym, opakowania na mężczyzn, bo często o modzie męskiej myśli się tak, że kobiety to sobie szaleją i są takie fantazyjne, a mężczyźni to mają te dreskody i tutaj, wiesz, nie za wiele jest autorskiego spojrzenia. No boicie się, co powie inna, co powie inny, czy będzie to pasowało, czy ładnie będziecie w tym wyglądać, czy zgrabnie i szczupło będziecie w tym wyglądać, czy to jest na okazję. My się tym nie przejmujemy, dlatego bardziej stawiamy tutaj na siebie, a nie na konwenanse. Tak, to zdecydowanie muszę przytaknąć i wydaje mi się, że w Polsce to w ogóle jest bardzo ciekawa ta historia męskich oddolnych różnych prób zaznaczenia się w modzie, bo to, co przychodzi mi do głowy natychmiast, jak myślę o historii polskiego mężczyzny, no to na pewno te wszystkie flanele i kamizelki rybackie, które nosili mężczyźni. Pracowałem w Newsweeku za Wojtka Mazierskiego i razem z tymi wszystkimi cudownymi dziennikarzami, którzy jeszcze jakby ten etos solidarnościowy, prawda, te bibuły, prawda, przemycanie i tak dalej, którym zawdzięczamy tak naprawdę wolność, to była jedna wielka właściwie kolekcja nieustanna, dzień po dniu, właśnie kamizelek wędkarskich, czy rybackich, czy jak to nazwać, i właśnie z takich swetrów, bardzo określona estetyka, ale z drugiej strony bardzo wygodna, no bo w tych kamizelkach ile można było rzeczy rozmaitych pochować. Długopisy pamiętam, że oni tam nosili, albo właśnie jakieś zwinięte fragmenty tekstów, no to była taka, nie wiem, taki plecak, tylko że przy ciele niemalże, taka kamizelka. I ona bardzo długo się utrzymywała właśnie w tych rejonach aktywistycznych, dziennikarskich, nawet pisarskich, że taki mężczyzna zakładał koszulę i na to tę kamizelkę, no i tak szedł, nie? I to właśnie, nie wiem, czy to było eleganckie, czy nie eleganckie, ale po prostu musiało tak być. Miałam takie wrażenie, że nie ma innego pomysłu. To rzeczywiście się zachowało z tych czasów opozycyjnych i te swetry również, tak jak powiedziałeś. I taki rodzaj właśnie taniej elegancji, to znaczy taniej w tym sensie, że no trzeba było łatać, jak coś się psuło, no bo nie było kasy, żeby kupować nowe, a nie było jeszcze... Zobacz, jacy ekologiczni byli. Ale tak. To teraz jest w cenie. Bo dopiero teraz myślę sobie, że jak przyszli ci tak zwani biznesmeni, może ty to też pamiętasz wizualnie, albo mi pomożesz to opisać, że dopiero wtedy te tanie garnitury ze stadionu, tudzież z przejść podziemnych się pojawiły, te tańsze materiały, te poliestry. No i słynne białe skarpetki noszone do mokasynów. Symbol absolutnego upadku estetycznego. A teraz przecież, jakie to świeże, jakie to w ogóle, jak ciekawie buduje proporcje, gdy mamy właśnie takie mokasyny czy loafersy, bardziej masywne, czarne, błyszczące. Krótsze spodnie z krótszą nogawką, bo to jest w modzie męskiej bardzo modno od tam, nie wiem, 8 lat, powiedzmy 10. I właśnie ta biała skarpetka. No właśnie, widziałam dużo, no. Widuję chłopców, nastolatków, którzy w ten sposób się noszą. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawy przypis do tych słynnych białych skarpet biznesmenów, o których się wtedy mówiło, że no one są białe, to znaczy, że ja właśnie tak się poruszam, że ich nie ubrudzę, oraz że one są zachodnie, nie? To chyba było ważne, że to wszystko, co przybyło z tamtąd. No i widać, że czyste. Tak. I ty myślisz, że taki rodzaj zachłyśnięcia się tymi markami zachodnimi wśród mężczyzn z tych okresu transformacji lata 90. czy początek 2000. rzeczywiście występował? Czy to było tak, że się nadal nosiło mniej więcej podobne rzeczy z polskich marek, jakichś Wistuli czy innych tego typu marek, które były od lat obecne? Bo jednak kobiece ubrania bardzo się zmieniły razem z transformacją. Mm. Powstało mnóstwo tych butików w stylu pani Iwonka, Sylwia. Kolorki wszędzie. Kolorki weszły. I była taka tęsknota też właśnie za tym, żeby wyglądać bardziej jak serialu Dynastia. Zastanawiam się, czy w przypadku mężczyzn to się wydarzało. Myślę o takich serialach na przykład jak Tygrysy Europy i o Januszu Rywińskim. Ale to nie Tygrysy Europy tu kreowały trendy, tylko odwrotnie. Podpatrywały to, jak mężczyźni się noszą. Przecież te klapki gumowe, szlagier estetyczne, tak? Lat 90. i początku XXI wieku, no to przecież, to w każdym domu mężczyzna to nosił. Te dresowe, te kreszowe kurtki czy bluzy dresowe. Wszystko było podyktowane zawsze wygodzie. To nie jest tak, że mężczyźni byli jacyś tacy, nie wiem, że to było jakiś z rozmysłem. To było zdecydowanie kwestią przypadku, a ten przypadek właśnie wynikał z tego, że po prostu chcieli, żeby było im dobrze, wygodnie, żeby się nie natrudzić. Gumowe klapki, które teraz oczywiście robią gigantyczną furorę, gigantyczną, wszędzie, łącznie z dywanami w Hollywood, to jest jedno, ale druga to są te daddy shoes. Pamiętam, gdy zacząłem jeździć do Ameryki, to był rok typu 2005. Wtedy zacząłem się często latać i często uczestniczyłem w jakichś takich targach, różnych ważnych wydarzeniach. Jak wiemy, w Ameryce jest kult wolontariuszy i wielu ludzi w pewnym wieku, na przykład na emeryturze, po prostu zajmuje sobie czas tym, że pomaga innym. No i ponieważ imprezy są poważne, to była armia takich właśnie miłych panów emerytów i oni wszyscy byli w takich szarych garniturach i mieli do tego buty sportowe. I to było wtedy takie, ojej, no to wiadomo, dobrze, no wygodniej, bo długo stoją na tych nogach, jakieś krążenie, te sprawy, nie? Po czym nagle wielkie koncerny obuwnicze, marki robią reklamy z hasłami typu dla tatuśków z Ohio i dla modelek sam z Londynu, prawda? W tym stylu, nie? I nagle się okazało, że można do super garnituru z jakiejś wybitnie jakościowej wełny założyć masywne buty sportowe i to gra. I to już nie jest jakiś wstyd. Zobaczmy, ile moda, ile ta wielka moda, ci projektanci i tak dalej, przejęli właśnie z tych takich zupełnie oddolnych rzeczy, co mężczyźni sami sobie kombinowali. To prawda, powiedziałeś o tatusiach, ale wydaje mi się, że nawet dziadkowie. Mhm. Nie, że taki rodzaj odziewania się w stylu kamizelka, dziergana, taki kapelusik, taka kapotka na to. To wszystko bardzo mądre jest tak naprawdę. Bardzo praktyczne. Ja tak teraz się ubieram, jak dostrzegam, jak mam łatwiej w życiu po prostu dzięki temu. I mówisz o tym, że to teraz wraca. Ja tę mądrość rzeczywiście zauważam, ale jak powiedziałeś o 2005, to już jest też czas, kiedy ty uczestniczysz w obserwacji polskiej mody. Tak. To co wtedy widzisz, kiedy mamy jeszcze tutaj w Polsce wielkie nadzieje na wejście do zachodniego systemu mody, Unia Europejska, tutaj mamy kluby, mamy pokazy mody doinwestowane przez reklamodawców, pierwszych polskich projektantów. Jak wtedy wygląda moda męska? Bo mi się z tym czasem kojarzy bardzo wiele sukien wieczorowych dla kobiet, a propozycji dla mężczyzn jest dużo mniej. Wiesz, masz rację. Niewiele w ogóle kojarzę z tego. Ona była zostawiona sobie. No właśnie, bo no, tak uważano, że na to, tak, pamiętam, na to nie ma klienta, ja słyszałem. Gdy projektanci podejmowali jakieś próby ubrania mężczyzn, no to kończyło się to fiaskiem, ponieważ powtarzano jak mantrę, nie ma na to klienta, nie ma. Mężczyzna, polski mężczyzna nie kupuje. No, no właśnie. To kiedy się to jakoś przewartościowało? Kiedy się zaczęły pojawiać magazyny dla mężczyzn, reklamy dla mężczyzn? A były wtedy magazyny dla mężczyzn właśnie. Były wtedy magazyny. Ja nie wiem, tak myślę, to jest naprawdę kwestia jakiejś ostatniej dekady może. I naprawdę bardzo silnego wpływu, raz, internetu, dwa, social media, gdy nagle się okazało, że może bym jakoś fajnie się ubrał, ale zaraz mnie wyśmieją. Po czym wchodzimy w te wszystkie serwisy społecznościowe i widzimy, że nie jesteśmy sami. Że jest mnóstwo naszych rówieśników, którzy mają podobne dylematy albo podobne chęci. Potem mamy kolejną rzecz, czyli najnowsze pokolenie, pozbawione kompleksów, mam na myśli tutaj mężczyzn, którzy nie widzą w modzie nic wstydliwego. No bo właśnie. Bo to jest na tej samej zasadzie, jak coś wstydliwego w kuchni, w gotowaniu na przykład. Albo w interesowaniu się wzornictwem. To jest tak samo, jak, nie wiem, samochody czy sport. Jedna z bardzo wielu po prostu dziedzin. Wszystko to wpływa na styl życia. No nie możemy mieć tylko stylu życia ograniczonego do samochodów na przykład i sportu. No bo z tego stadionu, czy z tego boiska, czy z tego auta w końcu wyjdziemy, prawda? Trzeba jeszcze jakoś się ubrać, coś zjeść, może coś zobaczyć, jakieś podróże, porozmawiać z kimś, zobaczyć jakiś film, posłuchać fajnej muzyki, pójść na koncert i tak dalej, i tak dalej. Dlatego moda po prostu się stała w pewnym momencie jednym z wielu po prostu bardzo takich atrakcyjnych, przyjemnych rzeczy i została odczarowana. Myślę, że też dla mężczyzn, jak tak sobie teraz myślę jeszcze o tym... Jeszcze wiem jedną rzecz. No mów, to przerwij mi. Skończyły się połajanki. No, rozwiń. Zaczęło się od tego, że zniknęła, zauważ, profesja dyktator mody. Przestano w ogóle używać tego sformułowania. Można było proponować ewentualnie. Więc został projektant. Zniknęła w znacznej mierze taka bezkompromisowa ocena w ogóle każdej jednej osoby, jak ona wygląda. Zniknęły trochę te programy, gdzie się krytykowano po kolei, jak leci. Coraz mniej ludzi miało ochotę i oglądać, i słuchać, a zwłaszcza już na swój temat, tego, jak wyglądają, czy są modni i czy spełniają czyjeś estetyczne oczekiwania. I to ośmieliło mężczyzn, bo jeśli mężczyźni, my ciągle słyszeliśmy, że coś jest nie tak, że wyglądamy źle, tam te epitety... Wiesz, ja prowadzę blog od 2012 roku i często przywoływałem rzeczy z rozmaitych forów właśnie z opinii, no to były to opinie absolutnie względem polskiego mężczyzny druzgocące. I nagle się okazało, że nie, kurczę, jakby zachowajcie może to dla siebie, to już to nie są trochę te czasy. Dotyczy to nie tylko naturalnie mężczyzn i ubioru, tylko bardzo wielu innych aspektów. Po prostu zaczęliśmy trochę zastanawiać się, po co mamy ciągle wszystkich krytykować? No bo jeszcze jest coś takiego jak hejt, prawda? Więc no. Akcja rodzi reakcję. Więc reakcją na hejt było to, że ci, którzy są bardziej jakby rozumni, potrafią tę agresję i złe emocje powstrzymać, postanowili jednak, na przykład tak jak ja, być, jakby trochę się wycofać z tego. Ja też robiłem jakieś rankingi najlepiej ubranych mężczyzn, najlepiej ubranych kobiet. Teraz myślę sobie, że bym się spalił ze wstydu, po prostu gdybym miał coś takiego zrobić. To nie te czasy zupełnie. I to takie było, że niby to jest takie zabawne, no to jest taka zabawa na luzie, ale tak naprawdę przecież my oceniający sprawialiśmy tym ludziom przykrość. To prawda, tak się o tym nie myślało. Takie były czasy, jak to się ładnie mówi, że to się wydawało nieszkodliwe, No, a przecież to jest bardzo inwazyjne, tak. Tak. Tak, to prawda. Wydaje mi się też, że to, co jest ciekawe, jak powiedziałeś o tej nieadekwatności też w takim łajaniu mężczyzn, wydaje mi się, że to była taka trochę strona, taki rewers komplementowania Polek, że Polki to takie piękne, świetnie ubrane i na kontrze ci mężczyźni, którzy nam nie dorównują, taki się stereotyp zrobił. Taki, wiesz, no taka tak, klisza myślowa. Tak, to prawda, tak było. Co jest też ciekawe, wydaje mi się, że w Polsce jednym z takich ruchów, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, który chciał mężczyznę też podźwignąć z tego stereotypu, był dandyzm. Na przykład pamiętam, że Szczepan Twardoch napisał nawet książkę, w której opowiadał o tym, jak się nosić i w ogóle bardzo lubił się nosić. I nagle się pojawił taki nurt, który głosił, że to, jak ja wyglądam właśnie, to może być oznaka prestiżu i mojej właśnie elegancji. Wiem, że elegancja to jest coś ważnego dla ciebie, no we Włoszech to jest niemalże religia. To jest kwestia noszenia, bo można być bardzo eleganckim w dresie. A, widzisz. No. To rozwijmy może to, co ja nazwałam dandyzmem, ale ty na pewno wiesz lepiej, jak to tutaj wyglądało i w ogóle czym ten dandyzm jest. To też ma, moim zdaniem, związek z social mediami i z powstaniem blogów. I pojawiło się ich sporo. One wszystkie traktowały o męskiej klasyce. Właśnie panowie się ponazywali dandysami, czy podobnież jakoś, tak? Tak. Ale to trochę wynikało z tego, że nie było innej koncepcji na modę męską i na dobry męski wygląd. Przyjęto, czy przyjmowano wówczas, ten rok 2000, powiedzmy 5, tak, 8, że mężczyzna, który dobrze wygląda, to jest facet, który jest w garniturze, kto jest w marynarce, który jest świadom tego, jak się powinno ubierać względem dress code'u i który będzie rozróżniał poszetkę od podszewki, tak? Tak. Który będzie odróżniał Oxfordy od Derbów, od Budapesztów, jedenek, żonglowano tymi nazwami, tak się trochę popisywano i taką dużo bardzo wiedzę tłoczono, ale ona już wtedy była jakby taka nieaktualna, bo trochę niepotrzebna, bo ten świat szedł już zupełnie gdzie indziej i trochę ci panowie zostali w takiej estetyce. Nie chcę tutaj, broń Boże, krytykować, bo to jest fajnie, jeśli ktoś ma takie hobby, ale to tak mało ma wspólnego z modą. To jest jakieś takie nadrabianie może jakiejś takiej wiedzy historycznej, ale współczesny mężczyzna naprawdę nie musi... Dobrze byłoby, gdyby znał te zasady, ale on ich nie będzie stosował, bo nie ma tylko temu, zauważ, okazji nawet. Czyli byłoby takie to zajmowanie się muzealnictwem trochę, takie, tak? Hobbystyczne. To jest bardzo miłe, bo to jest zupełnie niegroźne, ale moda jest gdzie indziej. No tak, to by była w takim razie taka elokwentna zabawa, nie wiem, cytatami z historii, tak? Dla nerdów, czy powiedzmy dla osób, które mają hobby, tak? No dobrze wiedzieć na przykład, że jest bawełna grecka i egipska i one dwie należą do tych najlepszych jakościowo, prawda? Że jest ileś tych rodzajów, tylko że kurczę, na co dzień nie mamy nawet gdzie je kupić. Fajnie jest znać te wszystkie rodzaje kołnierzyków, sploty, nie wiem, kraty księcia Wali i tak dalej, ale nie mamy ani gdzie tego kupować, ani gdzie tego trzymać tak naprawdę. Ani gdzie tego nosić. Wiesz, ja też sobie kiedyś nakupowałem właśnie w okolicach tego czasu mądrych książek, żeby właśnie tę wiedzę, skoro już się produkuje i wymądrzam w gazetach, to żeby mieć naprawdę merytoryczne podstawy. I tam były takie historie o tym, że prawdziwy mężczyzna to musi mieć na każdą okazję okulary, na każdą okazję musi mieć inne pióro. I powinien mieć na przykład płaszcz. Płaszcz powinien być samochodowy, płaszcz na polowanie. I to mi jeszcze takie wrzucanie takich nazw retro. Mówię, Jezus Maria, ja mieszkam w kawalerce, gdzie ja to wszystko... No nie, to się nie da. I dlatego mężczyźni też odrzucili coś takiego w Polsce, bo nie lubili, gdy się mówi, że prawdziwy mężczyzna musi. To też się wiązało z wydatkami. No skąd to wszystko? I jeszcze na to wchodzą ci te wszystkie blogi, eksperci od etykiety, tak, od dress code'u, od dandyzmu. Tak. I oni mówią, ale ty nie możesz mieć jakiejś tam marynarki z bawełny, ty nie możesz mieć jakiejś zwykłej takiej prostackiej wełny. Nie, to... I zaczynają się te wszystkie jakieś formuły, te wszystkie nazwy geograficzne, te wszystkie jakości, te wszystkie kaszmiry. A Polak zarabiał wtedy co 2000 miesięcznie. To jest prawda. Na pół guzika, to przepraszam. Był wydatny kontrast, bo rzeczywiście takiego grono ekspertów było szerokie. Wtedy była taka moda na to, zdecydowanie. Tylko, no właśnie, to była fantazja pewna, a nie coś, co można było praktycznie realizować i no, z konieczności się musiało trochę zmniejszyć. No poza tym nie ma takiej ciągłości pokoleń w Polsce, no bo też jest coś, że to jest we Włoszech, w których ja mieszkam. I żeby... Złośliwy będę teraz, ale to trochę a propos właśnie podejścia kobiet do mody i do stylu, to też są takie kwiatki, na przykład gdy panie redaktorki piszą o tym, żeby być bardziej świadomą w modzie i że na przykład nie kupuj nowej torebki Hermesa, pożycz tę od swojej babci. No to... Może we Francji taka porada w Paryżu ma sens, ale w Polsce nie. I tak samo było z mężczyznami. No skąd miałem... Znaczy, mówi się, że to, że frak leży w którym pokoleniu dopiero dobrze. No a my nie mieliśmy tych pokoleń. No, my nie mamy skąd ani czerpać wzorców, nie mieliśmy ani pożyczać tych ubrań. Więc gdy nagle ten mężczyzna, który nie miał takich wzorców, nie ma ani pieniędzy, ani możliwości, słyszy to wszystko, co musi, no natychmiast ucieka po prostu, no. Tak, zdecydowanie. To jest bardzo ważne to, o czym powiedziałeś. O tym się mówi w kontekście kobiet często, ale u mężczyzn jest podobnie. To znaczy, wszyscy nasi dziadkowie, pradziadkowie walczyli w powstaniach, w jednej, drugiej wojnie, potracili majątki, nie mieli za co żyć, tak? Musieli ciężko pracować, albo byli biednym inteligentem, jednym czy drugim, no i co? W spadku można dostać. No, jak u Masłowskiej, słuchaj, nożyk do filetowania grejpfrutów. Dokładnie. Z powstania znaleziony. No. Dokładnie. No nie wiadomo, że tak nie było w większości, prawda? Więc zostaliśmy też bez żadnego, tak jak powiedziałeś, w ogóle sposobu obsługiwania tej szafy nawet, tak? No bo kogo to interesowało? To była mieszczańska rozrywka, my musieliśmy przeżyć. No nie wiem, nauczyliśmy się właśnie łatać, tak? Robić coś z niczego, jakoś tak sobie tę codzienność ułatwiać w trudnych warunkach. No to umiemy. Ale też nie tylko my, wiesz, bo, no, bo jak sobie popatrzymy na krajobraz powojennej Europy, to było też tyle biedy. Całe to południe Włoch, czy właściwie prawie całe Włochy, to przecież była... To prawda. Nie wydaje mi się, żeby Polska wówczas była na dużo niższym poziomie ekonomicznym. No. Tak, to widać chociażby w włoskim neorealizmie. Tak, to są podobne wojenne doświadczenia, to znaczy przeoranie po prostu całego kraju, który się musi pozbierać i oglądasz te filmy typu Złodzieje rowerów, na przykład The Sicky, i to jest w ogóle, aż bym ciarki. No i widzisz, o co tam chodzisz, tam jest nadal walka każdego dnia o byt. To prawda, ale my w Polsce wtedy mamy też, zauważ, takie filmy jak Popiół i Diament i mamy Zbyszka Cybulskiego chociażby w tej słynnej swojej kurtce ze zrzutów. Ikona, byśmy powiedzieli dzisiaj, tak? Tak, męskości, na pewno stylu, bardzo długo. Stylu. Stylu. Stylu, na pewno. Tak. Dla młodszych pokoleń była to kurtka wojskowa. Takie kurtki się dostawało w paczkach z zachodu pomocowych i można było dzięki temu się tak estetycznie... A skąd on miał te okulary? Bo wtedy okularów nie było. Wiesz, ja jestem entuzjastą filmu Pociąg Kawalerowicza i tam czytałem z kolei, że Leon Niemczyk gdzieś właśnie z Włoch mu ściągano te okulary. On w tym filmie gra lekarza, któremu nie udała się operacja, i jedzie właśnie tym pociągiem nad morze z Lucyną Winnicką i on hipnotyzuje właśnie między innymi też tymi okularami. I one były ściągane z Włoch, bo no skąd w Polsce modne okulary przeciwsłoneczne? To prawda, a zresztą Lucyna Winnicka też ma bardzo modną wtedy taką bluzkę z takim łódkowym dekoltem paryskim. To też nie było możliwe, żeby tego typu ubrania mieć, chyba że jej się uszyło krawcowa. Ale jak tam jest w ogóle cała galeria tych niesamowitych. To w ogóle to jest taki spektakl mody. To prawda. Nie myślałem o tym, zobacz. Tak, to warto przyjść do ciebie. Warto przyjść do Trójki. I warto słuchać Trójki. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale rzeczywiście, bo skoro akcja się dzieje wyłącznie poza jedną sceną, w pociągu, i bohaterowie w tej wewte, przynajmniej niektórzy pewnie chodzą, mijając innych, i tam mamy taką galerię rozmaitych właśnie, no nie wiem, stylizacji. Tam jest jeden mężczyzna w takim bardzo wytwornej piżamie na przykład. Tak, to jest w ogóle świetny pomysł na pokaz mody swoją drogą. Tak, ale tam, jest, tak. Tam mamy też oczywiście przekrój społeczny, bo są i robotnicy, jest inteligencja, jest i nie, no ksiądz to może, zostawimy księdza i jego tam szaty. Widzimy ludzi zamożnych i modnych, bo tam jest przecież grana przez Teresę Szmigiel-Luwne, jedna z zamantek, można powiedzieć, Leona Niemczyka. Przecież ona też jest piekielnie modna. Tak, to prawda. Bardzo te filmy z tej szkoły polskiej są w ogóle skoncentrowane na tym, co kostium mówi. Na przykład Niewinni Czarodzieje, to też jest jeden z ikonicznych filmów, który stara się pokazywać z kolei, czym była moda młodzieżowa, tak jak ubierali się młodsi, tak, czym był ten bunt wobec socrealizmu, który też przecież się prezentował, nie tylko na MDM-ie jako płaskorzeźby, ale też no, była to pewna estetyka, którą narzucano i wobec której trzeba było się jakoś modowo ustawiać i byli bikiniarze, tak, i słynne różne zagrywki, które widać chociażby u Tyrmanda. On nie tylko się ubierał, ale i o tym pisał, prawda? O tych skarpetkach i krawatach, o tych takich małych fragmentach koloru. W tym samym mniej więcej czasie we Włoszech pojawia nam się Marcello Mastroianni i ten typ włoskiego amanta. On jest inny jednak niż polski. Jest bardziej smukły, jest bardziej dopasowany. Ten tak. Wąski krawat jest bardziej wystudiowany, jednak jest chyba bardziej minimalistyczny. Zdecydowanie. Bardziej taki elegancki, bardziej melancholijny. I ten typ obowiązuje we Włoszech do dziś. Nie, no może nie na co dzień, ale od święta. W To znaczy, wszystkie, ja mieszkam w Lecce, które jest barokowym, bardzo bogatym, pod każdym względem miastem, więc mam tam więcej kościołów, nie wiem, niż płyt chodnikowych po prostu. Non-stop śluby, non-stop jakieś ceremonie, wydarzenia i to ja po prostu tłumy absolutnie szykownie ubranych, wyglądających właśnie mężczyzn, bardzo w stylu Mastroianniego, bardzo takich smukłych, bardzo dopasowanych, bardzo akcentujących swoją figurę, urodę, włosy i tak dalej. To jest absolutnie spektakularne. Czyli pewien typ ogarnięcia się przetrwał. No widać to chyba też w filmach typu La Grande Bellezza, prawda? Mm. Tam główny bohater również jest taki bardzo w typie Mastroianniego, wydaje mi się, tak się nosi. Kobiety z kolei są takie bardzo obfite, w sensie, że udekorowane. Na południu głośno. Tak, może na północy nie, na południu tak, ale są też bardzo efektowne. Tak. To jest wszystko widowiskowe, bo to jest w ogóle spektakl, prawda? Mm-hmm. A powiedz, jak z kolei to wygląda w przypadku młodych mężczyzn, bo młodzi, jak powiedzieliśmy też Polacy, chcą wyglądać, ubierać się. Jak patrzę na nastolatków, no to oni mają swoje estetyczne gusta, dekorują się, noszą biżuterię, noszą jakoś fryzurę zaprojektowaną, bardzo. Prawda? Ja sobie myślę, kurczę, no to, to dzieci, kiedy wy macie czas na naukę, jeśli tyle czasu spędzacie na stylizacjach, na tym strojeniu. Się bardzo mi się to podoba oczywiście, bo mają odwagę, bo czują, jak bardzo jest to dla nich ważne i potrzebne, żeby widać, że wyrażają siebie. Dostrzegam też różnice pokoleniowe, na przykład, nie mam na myśli tutaj tego akurat, ale na przykład wiesz co, proporcje się trochę pozmieniały. Zauważ, ilu młodych chłopaków w Polsce ma bardzo rozbudowane, szerokie góry na przykład. To prawda. Włosy takie, no, z taką objętością konkretną, to są wpływy na przykład mangi na pewno. Dużo, bardzo dużo koloru czarnego. To są te spodnie takie, które są, bardzo wąsko jest w pasie, czy tam w talii, a potem idą szerokie spodnie. Te wszystkie takie ozdoby, bardzo dużo takich drobnych rzeczy, które jednocześnie przyciągają uwagę, i jednocześnie zauważ, tę uwagę odwracają od na przykład od twarzy. Hmm. Wiesz, były robione badania, tutaj wracamy na chwilę do tego takiego standardowego mężczyzny polskiego, a jeśli nie badania, to na pewno ja robiłem je sam, bo rozmawiałem z wieloma stylistkami i one mi wszystkie mówiły jedną rzecz, które pracowały z nimi. Takie, mówię o takich dziewczynach, co chodzą na zakupy z mężczyznami. Są do wynajęcia i prawda, budują im szafę tak zwaną, że mężczyźni nienawidzą gładkich na przykład koszulek, gładkich koszul. Muszą mieć kratę, muszą mieć jakieś koszulki, wszystkie muszą mieć napisy. Ponieważ nie ma tych napisów, nie ma jakichś rzeczy, które odwracają uwagę od ich twarzy na przykład, czy ich ciała, to oni właśnie się czują jacyś tacy trochę rozebrani. Ciekawe. I tu mamy to samo z tą młodzieżą, wiesz, żebyś ty masz patrzeć na tę osobę, bo ona wyraża siebie, ale żebyś bardziej jednak patrzyła na te koraliki, czy biżuterię, niż prosto w oczy na przykład, nie? Niż na całość. A widzisz. Znaczy, jak bardzo maskują w ogóle swoją cielesność młodzi ludzie, to pewnie jest pokłosiem tego, ile czytają w internecie, jak bardzo nie spełniają oczekiwań innych, prawda? Tak, mężczyźni również, to podkreślmy, teraz są obiektami takich ocen. To nie dotyczy tylko kobiet, tak? Mężczyźni są równie... Mężczyźni po prostu cierpią w milczeniu. No to ja się śmieję, ale właściwie się nie śmieję. Naprawdę, trochę tak, bo nam jest głupio powiedzieć, ej, dlaczego mi to robicie? Nie tak. Można mi tak nazywać, że jestem brzydki albo, nie wiem, niezgrabny, nieatrakcyjny. Tak, to jest prawda, że mówienie o tym to jeszcze bardziej to upokorzenie jakoś pogłębia, a przecież to jest tak samo ludzkie, żeby było ci przykro z tego powodu, bo w tym świecie już się rzeczywiście ta wizualność i to, jak siebie postrzegamy nawzajem, bardzo wyrównało. Tutaj emancypacja zrobiła swoje i niestety jesteśmy równie narażeni na te krytyczne uwagi. Ja powiedziałam też o tej biżuterii, wiesz, bo pomyślałam sobie, że manga to jest bardzo dobra referencja, ale też te gwiazdy popkultury, jeśli chodzi o mężczyzn, też ich wizerunki się pozmieniały, tak? I też taki rodzaj dekoracyjności też zaczął być mainstreamowy. No chyba włoska gwiazda tutaj jest jednym z prowodyrów. Masz na myśli tutaj wokalistę Måneskin? Tak. Ach, cudowny, nie? Szaleją za nim. Jest piekielnie modny, nosi wszystkie najlepsze włoskie domy mody, nie stroni od rozmaitych koronek, jedwabiów, ale jakoś to w ogóle nie jest takie powłóczyste, tylko to jest taki, on jest jakiś taki piekielnie męski w tym wszystkim. On może mieć na sobie jeszcze makijaż, no miewa naturalnie, on ma rozmaite, zdobne, malutkie tatuaże, no bo to modne, wiadomo, ma bardzo dużo biżuterii. Potrafi założyć buty na koturnie, ale nie takie w stylu Davida Bowiego, tylko takie bardziej tak współcześnione, czyli jednak bliższe tym modelom kobiecym. I on wygląda jak taki stuprocentowy po prostu facet. To jest zdumiewające. Ale to jest właśnie ta pewność siebie, nie? Bo to teraz co, mężczyzna ma definiować to, jaki ma materiał spodni? No bez sensu, nie? No wiesz co, kiedyś mężczyźni się bardzo obawiali, że coś jest babskie, to jest babski materiał. Nadal się obawiają w większości, myślę. No to się obawiają, tylko ci młodzi może już nie. Ci młodzi, myślę, też nie mają tego lęku, który wynika no zwyczajnie z homofobii w Polsce na przykład, tak? Że no. będę wyglądał jak gej. Co to właściwie znaczy, nie wiadomo, ale ten straszliwy lęk tego bycia postrzeganym w ten sposób unosił się w powietrzu. Wydaje mi się, że młode pokolenie na szczęście już tego nie ma, bo też inaczej w ogóle chyba widzi płynność płciową i w związku z tym to, jak można się ubierać albo nie można. No normalnie o tym rozmawia. Tak. Prawda? Tak. Normalny temat rozmów, nie wiem, w szkole, na studiach. Więc to jest bardzo ważna różnica, bo ja na przykład pamiętam jeszcze, że dorastałam w takich czasach, kiedy były tak zwane, nie wiem, subkultury dresów, punków, skinów, metali. Depesze. Rozmaici byli i no, nie ma tak bardzo już, co? No wydaje mi się, że jeśli jest, to jest to bardziej modowe niż subkulturowe, tak? Bo to wtedy chodziło o to, żeby... To było jakieś plemię. Nie wiem, czy ty się bawiłeś w jakieś określone grupy. No ja się trochę bawiłam i mam wrażenie, że jak mężczyźni uczestniczyli w modzie, no to właśnie, nie wiem, zapisując się do klubu metalowców i zdobiąc swoją kurtkę ćwiekami i naszywkami, albo zapisując się do klubu skate'ów i polując na te spodnie szerokie, które spadają nie, z tyłka. Nie, ja byłem britpopowcem i moim idolem był Jarvis Cocker z Pulp i Brett Anderson. Zesłuchaj, do tej pory zresztą są. I to było tyle ekonomiczne, dla mnie wygodne było, że i Jarvis, i Brett bierali się w lumpeksach. Jarvis nosił takie, do tej pory też nosił sztruksowe marynarki. Brett, jakieś powyciągane bluzki i to było to. Ale to było też mocno w kontrze i to było jednak gejowskie, tak naprawdę, jak sobie pomyślę, no bo ja nie, bo ci panowie nie wyglądali przecież jak ani jak Kurt Cobain i cała ta flanelowa, kraciasta zgraja tego nurtu muzycznego, ani to nie były rapsy przecież, nie? No tak, bo jeszcze jest cały nurt hip-hopowy, no, który wtedy tutaj już w Polsce był przecież. Też był znaczny. No a ja taki właśnie trochę z lat 70., bo takie były 60., takie były referencje tego Britpopu przecież. To też był pewien rodzaj stylowości. Nie wiem, czy bym go kojarzyła gejowsko, kojarzyłabym go raczej tak klasycznie, jak Beatlesi się przepisali. Ale to tak było, bo po prostu nic tak nie nosił. No. Dokładnie, dlatego mówię, że to był wyraz homofobii, że jak coś było inne, to było gejowskie. Ale z drugiej strony, no tak, tak. A to było po prostu czerpane z tego innego worka, tak, którego my no, nie mieliśmy szansy mieć. Chociaż jak sobie myślę o tym, jak wyglądały czerwone gitary albo skaldowie w pewnym momencie. Te żaboty, właśnie te wąskie spodnie. Kolory. Kolory. To też był pewien worek, z którego mogliśmy czerpać. Żupany niemalże. Niemalże żupany, nie? Tak, jak były te lata 70. I odwołania do różnorakich, tak jak nawet na okładce Sgt. Pepper's Band. Beatlesi mają te takie kampowe, kolorowe, tak? Fraki, tak? Czy takie stylizowane bardzo mocno na kostiumy, garnitury. No to też są jakieś historyczne odwołania. No i my tutaj też mamy dużo takich zabaw w historii mody. No tylko, żeśmy się jakoś chyba obawiali. Myślę, że to, co powiedziałeś o tym lęku, tak? Żeby nas nikt nie ocenił, żeby nie było widać, że my jesteśmy jacyś inni na tej ulicy, że taka potrzeba, żeby po prostu nie komentować wyglądu, była duża w mężczyznach i to się zmieniło bardzo. To jest taka różnica, którą bym wskazała. A na koniec naszej rozmowy myślę, że chciałabym zahaczyć o nie tyle odbiorców mody, czy odbiorców ubrań, co ich twórców. Czy jak tak się rozglądasz po tych młodych projektantach, ale może nie tylko projektantach ubrań, nie wiem, ale i dodatków. Jak to tutaj wygląda w Polsce? Czy to jest jakieś szczególne? Czy my się na przykład szczególnie interesujemy jakimś rzemiosłem albo jakimiś odwołaniami historycznymi? Czy widzisz coś takiego charakterystycznego albo czy coś cię cieszy w tym projektowaniu dla mężczyzn albo przez projektantów? Czy masz jakichś swoich ulubionych projektantów? Tak bardzo szeroko powiedziałam, bo jestem ciekawa, co po prostu cię interesuje w tej polskiej modzie dziś, jeśli chodzi o projektowanie dla mężczyzn albo projektantów, którzy jakoś tam ten swój styl czy gust przekładają. Nadal jesteśmy na początku tutaj. W tym przypadku projektanci nadal uważają, że jeszcze na to nie ma klientów. Wciąż, no, mimo 20 lat, które minęły. No, jak najlepiej. Dominują te marki garniturowe, które są... No w porządku, ale nic więcej. To koniecznie nawet jest moda. Nic o niej nie można powiedzieć. Są bardziej może uniformy. Jest trochę zdolnych studentów, ale ci studenci potem też jakby, nie wiem, gdzieś znikają. Nie. Przepraszam cię, Karolino, ale nie. Ja się w ogóle też nie ubieram w polskich markach, za wyjątkiem tam jakichś może sieciów, bo oni mają zdolnych projektantów, czasem się jakoś czegoś pojawia, ale tak to nie. To, co ja słyszę od mojego męża często, to, że on w Polsce nie może dostać dobrych spodni, ani dobrych butów. I ja tak sobie myślę, że on przesadza, ale jak patrzę, jak kiwasz głową, to... To się absolutnie z nim zgadzam. Mhm. Znaczy, dużo jest młodych ludzi, którzy mi się podobają, którzy tworzą modę męską, ale ja ją widzę na galach dyplomowych uczelni i może rok później. Później jakby się trochę zniechęcają, no bo to jest kwestia finansowania i iluś tam innych czynników. Natomiast szalenie mi się podoba ich wyobraźnia, to z ilu motywów czerpią. Potrafią jednocześnie do kolekcji wrzucić tak różne inspiracje jak poczyt królów polskich, strój historyczny, kraty z okienne z mieszkaniówki lat 70. i 80. w Polsce, Dorotę Masłowską i tam jeszcze parę takich, no i oczywiście jeszcze cały ten nurt po prostu niebinarności, przemycania z elementów damskich do męskich i tak dalej. I to jest wszystko w ramach jednej kolekcji, czasami w ramach jednego stroju na przykład, nie? Tak. Więc takich rzeczy jest sporo i mi się podoba ta cała zabawa, ale potem jakby oni chyba się trochę boją, że na to nie będzie nabywcy. Ale no to tak mężczyzna polski nie chodzi ubrany na co dzień, to my o tym doskonale wiemy. A z drugiej strony coraz więcej jest ludzi odważnych, w ogóle freaków. Mamy przecież mnóstwo artystów. No. Wiesz co, no ja nie myślę nawet o artystach, tylko o takich masowych wzorach mężczyzn, którzy się interesują modą. Nie mówię, że oni wyglądają jakoś awangardowo, no ale piłkarze na przykład są wzorem na pewno dla wielu chłopaków, że można się interesować modą. No, i raperzy rozmaici. Rapsona Okładce, po prostu wystylizowane i on mówi, że on bardzo lubi modę. Dokładnie. I on teraz stylizuje swoją dziewczynę na przykład. To bardzo przecież, to jest znak czasów. No, no właśnie, więc... Facet, który jest tak naprawdę takim archetypem, nie masz, takim wyskakuje, to taki man po prostu i ci mężczyźni tak kochają go, on po prostu stylizuje swoją dziewczynę, nie? I on kocha ciuchę. Ekstra. To jest właśnie to. To jest 2026 rok. Tak. Też na okładce tego magazynu znajduje się taka grupa młodzieży Dress Code i tam też są mężczyźni, którzy na przykład pokazują, że dbają o swoją urodę, reklamują kosmetyki, opowiadają wiadomo. O ubraniach i właśnie nie robią z tego tajemnicy, chcą się tym dzielić, chcą edukować po swojemu, właśnie nie w takim stylu, o którym powiedziałeś, że tutaj specjalista od dandyzmu wam powie, czym się różnią Oxfordy od tam jeszcze czegoś i przepis na dobrze wyglądającego człowieka wam przedstawi, tylko żeby właśnie mieć swój styl, że autorsko do tego podejść, nie bać się i taki, wydaje mi się, luźny przekaz kierowany do młodzieży, który jest jednak o tym, żeby oglądać pokazy, tak, żeby uczestniczyć w tej modzie. No to jest element życia. Po prostu tak. Codziennie się ubieramy, to dlaczego to skreślać? Bardzo to jest dobre pytanie i co więcej pytanie retoryczne. Ja, jeśli chcecie wiedzieć więcej, to śledźcie koniecznie Michała na jego mediach społecznościowych, na blogu, tudzież szukajcie ciekawych artykułów w gazetach. Jestem bardzo zaciekawiona, co się będzie działo z męską modą i jakie jeszcze wizerunki w popkulturze mężczyzn będziemy widzieć i jakie okładki. No nie wiem, my już was zaczynamy przedrzeźniać. Weź sobie Aleksandra Skarsgård. Jeśli dobrze wymawiam to nazwisko i jego obecność na jednej z gal takich światowych w garniturze, ale bez spodni. On przyszedł po prostu w całym rynsztunku, tylko jednego elementu zabrakło. Widzieliśmy jego slipy, widzieliśmy jego skarpetki, ale nie spodnie. No to przecież to jest moim zdaniem totalna beka z tych wszystkich aktorek, które przychodzą właśnie w samych majtkach na przykład. Całe zrobione, ale dołu zabrakło, nie? I epatowanie takim ciałem właśnie, czy nie takim ciałem, epatowanie ciałem i kusością, nazwijmy to, no to przyszący zrobił z tego żart. To prawda i wydaje mi się, że w ogóle tak zwany metod dressing całe wokół filmu Pilon, w którym teraz Aleksander Skarsgård gra główną rolę, bardzo polecam, żeby to śledzić, bo wydaje mi się, że każda stylizacja jest bardzo mocno przemyślana, jest bardzo ciekawym komentarzem. I te buty muszkietera. Buty muszkietera bardzo wysokie, aż po udo. Aż po pachwiny, jak on to zakłada. Dokładnie, tak. Ja się nad wieloma rzeczami zastanawiam, jak patrzę na Aleksandra Skarsgarda, muszę przyznać. Timothy Chalamet też na pewno zrobił swoje. Ja mam wrażenie, swoje. Że on się nabija właśnie z takich właśnie kardiaszianek, z jakichś takich bardzo wyrazistych, z takich kobiet, celebrytek, które chcą zrobić taki bardzo wyrazisty, ktoś mówi statement, mając takie oświadczenie modowe i tak wystąpią, prawda, na tym czerwonym dywanie. I on to dokładnie punktuje. Tak, to jest bardzo ciekawe i bardzo interesujące, ponieważ jest to heteroseksualny aktor o takiej, powiedziałabym, standardowej, nie, klasycznej urodzie. Nie jest to queer ikona, która może się ubrać na... Nie, no byku, on ma tam 1,90 m coś, tak. Barak szeroki, to w ogóle wiesz. No. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście coraz więcej fantazji i tego, co powiedziałeś, poczucia humoru, tak, mogą mieć mężczyźni, tak, w ubieraniu się. Tak, w ogóle ona przyda się każdemu i właściwie w każdej sytuacji. Tak, co? Liczę na to, że więcej radości, takiej właśnie, tej nonszalancji, tej spezzatura, tak, czyli tego bawienia się, cieszenia się życiem, też poprzez modę, tak jak Włosi potrafią, to tego bym chyba nam życzyła najbardziej. Mhm. Na pewno. Dzięki ci bardzo. Dziękuję. To była powtórka programu. Nic straconego. Zwykły dzień, choć już wiem, że porażka. Pytam, co ci jest. Mówisz, że coś tam sprawdzasz. Znika twoja twarz. Chowasz głowę za lepkę. Wiem już, co jest pięć. Z kłamstwem przyszło mi dorastać. Który to już dzień? Zawsze słabo mi matma szła. Czuję zapach jej. Niezła hydro zagadka. Nie wiem, skąd go masz. Może przyszło gdzieś z miasta. Nie mam sił się bić. Nigdy nie byłam gangsta. Chociaż moje tu żadne, kiedyś znajdzie się. Na to wszystko pada krew. Może muszę gdzieś to wypuścić do radia. Niech dowiedzą się o historii na faktach. Powiedziałeś miłość.

się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Autopromocja Polskiego Radia. Wyglądała oknem, wyglądała sypą, a darmo się cieszyła, te chłopaki przyjdą. Aj, bana, da, da, da, da, da, biada, oj, bana. Tradycja żyje, jeśli jest źródłem inspiracji dla zupełnie nowej twórczości. Taka jest właśnie nowa tradycja. Artystów zainspirowanych polską muzyką tradycyjną zapraszamy do udziału w konkursie muzyki folkowej. Na zgłoszenia czekamy do 30 marca. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polski.